यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। तेरी कुदरत, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। हर रोज़ा हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। हर रोज़ा हर वक्त वफादार, तेरी कुदरत वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज़ा हर वक्त वफादार, तेरी कुदरत वफादार यीशु मुझे बना। से प्यार तू करता है यीशु। हाँ हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार तेरी कुदरत, मुझसे प्यार तू करता है यीशु। हाँ हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार तेरी कुदरत, मुझसे प्यार तू करता है यीशु। मुझसे प्यार, मुझसे प्यार। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों की कीमत चुकाने के लिए अपने बेटे को भेजा। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है।